Partnerem sekcji Energetyka jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 16 listopada, punktualnie 18. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Pilny projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej w sejmowej komisji. Planowane przyjęcia i zabiegi zawiesza Szpital Uniwersytecki w Krakowie przez pandemię. Po raz 16 w Warszawie rozpocznie się jutro festiwal Niewinni Czarodzieje. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpoczęła pracę nad pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Zdaniem wnioskodawców ma on zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, a także umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Jak mówił wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik, celem projektu jest ochrona granicy w obliczu kryzysu migracyjnego. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw ma przede wszystkim na celu zapewnienie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego skuteczności działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej. Z uwagi na nasilający się kryzys migracyjny na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej oraz zaangażowanie w ten kryzys służb białoruskich, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków dla wykonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ich ustawowych zadań. Wniosek o odrzucenie projektu po pierwszym czytaniu złożył Klub Koalicji Obywatelskiej. Według Tomasza Szymańskiego z KO projekt jest niezgodny z konstytucją. W sposób jednoznaczny jest próbą przyjęcia protezy prawnej do aktualnie funkcjonującego porządku prawnego poprzez usankcjonowanie rozporządzeniem możliwości ograniczania swobód obywatelskich, które są zagwarantowane konstytucją, w szczególności artykułem 52. Czyli wolność poruszania się oraz pobytu na terytorium RP może być ograniczona w drodze ustawy jedynie w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, czyli stanu wyjątkowego bądź stanu wojennego. Wniosek o przyjęcie projektu po pierwszym czytaniu złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości. Przed północą zaplanowana jest debata nad projektem na sali plenarnej Sejmu. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w Polskim Radiu 24, że możliwość pracy dziennikarzy na terenach przygranicznych objętych stanem wyjątkowym będzie incydentalna. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że walka z dezinformacją o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, jest równie ważna jak obrona samej granicy. To raczej będą możliwości incydentalne niż trwała praktyka, bo cała ta opowieść, która jest sączona no niestety nie tylko przez propagandę białoruską i rosyjską, ale także przez bardzo wiele organów medialnych, prasowych i innych, które funkcjonują na Zachodzie, no i także funkcjonują w Polsce, że ta ofensywa rzeczywiście przynosi różnego rodzaju skutki. No i powstaje obraz, który jest dokładną odwrotnością tego, co jest naprawdę. Z tym rzeczywiście trzeba walczyć szybko i zdecydowanie. 2 grudnia kończy się stan wyjątkowy w pasie przy granicy z Białorusią. W związku z kryzysem migracyjnym polskiej granicy broni około 4 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, 15 tysięcy żołnierzy i 2 tysiące policjantów. Największy szpital w Polsce wstrzymuje planowe przyjęcia i zabiegi. Władze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie decyzję tłumaczą pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz wzrastającym zapotrzebowaniem na miejsca dla pacjentów covidowych. Do szpitala będą przyjmowani jedynie pacjenci wymagający pilnej interwencji, tłumaczy dyrektor krakowskiej placówki Marcin Jędrychowski. To na razie, drodzy Państwo, jest tylko początek, bo my mówimy o tym, że wstrzymaliśmy przyjęcia planowe, bo nie możemy sobie poradzić z napływem pacjentów tych z SOR-u i z covidowych, ale obawiam się, że najbliższe dni i tygodnie będą jednak dynamicznie odbijały się na tym, jak będzie wyglądała kwestia leczenia w szpitalu uniwersyteckim. A wszystkie łóżka dla pacjentów z koronawirusem w szpitalu tymczasowym prowadzonym przez szpital uniwersytecki są zajęte. 54 łóżka ogólnointernistyczne i 24 łóżka intensywnej terapii jest zajęty w całości. Tam tylko wymieniamy pacjentów, jeżeli jakieś miejsca się zwolnią, pacjentów wypiszemy albo niestety pacjenci odejdą z tego świata, to na to miejsce przyjmujemy nowych pacjentów, ale jest wypełniony w 100%. W małopolskich szpitalach leży aktualnie blisko 1100 pacjentów z koronawirusem. To oznacza, że zajętych jest ponad 75% łóżek covidowych. Festiwal Niewinni Czarodzieje od jutra w Warszawie to spotkania z artystami, koncerty, dyskusje i warsztaty. W tym roku w ciągu 10 dni mowa będzie o warszawiankach, tych dziś mieszkających w stolicy, jak i tych znanych z przeszłości. Jak mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, który organizuje festiwal, każdy w programie znajdzie coś dla siebie. 16. edycja festiwalu Niewinni Czarodzieje to można powiedzieć niewinne czarodziejki, bo opowiemy o tym, kim są współczesne warszawianki. Czym się interesują, jak je widzą na przykład autorzy filmów. 10 wydarzeń festiwalu Niewinni Czarodzieje to również koncerty, monodram według opowiadania Agnieszki Osieckiej Biała Bluzka. Część wydarzeń podczas festiwalu jest biletowana, na inne obowiązują zapisy. Szczegóły i program na stronie 1944.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno, na Pomorzu Zachodnim deszczowo, jedynie na Podkarpaciu w miarę pogodnie. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Nocą od minus 4 stopni na Pogórzu, plus 2 w centrum, do plus 5 na Wybrzeżu. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To głównie na południu i na wschodzie. A jutro na wschodzie oraz na południowym wschodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Deszcz na zachodzie, północy i północnym zachodzie. Ciepło jak na połowę listopada. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 6 wieczorem. Za chwilę trójkowy komentarz dnia. Jeszcze jakieś takie dziwotełka na koniec. Fajne, fajne. 9,5 minuty po godzinie 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas teraz, no.

Do reklamy. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Myjka ciśnieniowa o mocy 2400 W. Idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych powierzchni. Aż o 150 zł taniej. Jedynie 349 zł. Zobacz więcej na www.lidl.pl. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i już po 18.30 sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Polska na skraju wyżu z centrum nad Ukrainą. Pozostajemy w umiarkowanie ciepłym powietrzu napływającym z południowego wschodu. Nocą od minus 4 stopni na Pogórzu do nawet plus 5 nad morzem, ale rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na południu i wschodzie. Jutro na wschodzie i na południowym wschodzie w miarę pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Na zachodzie, północy i północnym zachodzie może padać deszcz. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centralnej części kraju, do 10 na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. A już za 29 minut 19. Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. I Arkadiusz Ekiert. Pozwolenia na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 chwilowo nie będzie. O wstrzymaniu postępowania w sprawie wydania certyfikacji dla gazociągu poinformowała niemiecka Federalna Agencja Sieci. Zdaniem instytucji spółka nie postępuje zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem. Wydanie certyfikatu przez agencję z siedzibą w Bonn jest potrzebne, aby uruchomić przesył gazu na dnie Bałtyku. Niedawno spółka Nord Stream 2 poinformowała, że pierwsza nitka rurociągu została wypełniona gazem i czeka jeszcze na certyfikację regulatora w Niemczech. Za jak najszybszym uruchomieniem instalacji opowiada się zarówno prezydent Rosji Władimir Putin, jak i szef SPD, która pokieruje przyszłym rządem federalnym. W dzienniku Augsburger Allgemeine współprzewodniczący socjaldemokratów Norbert Walter Bojan stwierdził, że w tym wypadku polityczne sympatie są drugorzędne, a Nord Stream 2 zapewni Niemcom konieczną infrastrukturę. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 19 miast w całej Polsce zostanie objętych specjalistycznym doradztwem w procesie planowania i wdrażania polityki klimatycznej. Zapowiedział to na Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Na posiedzeniu przedstawiciele resortów klimatu, rolnictwa i infrastruktury przedstawiali informacje o planach przeciwdziałania suszy. Wiceminister Ireneusz Zyska wśród działań podejmowanych przez resort klimatu wymienił m.in. wsparcie miast w procesie transformacji klimatycznej. W latach 2021-2022 Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje m.in. objąć 19 miast specjalistycznym doradztwem strategicznym renomowanych instytucji, w tym Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego. Miasta otrzymają wsparcie w procesie planowania i wdrażania polityki klimatycznej i ekologicznej na poziomie lokalnym i wspólnie z ekspertami wypracują mapę drogową transformacji klimatycznej oraz określą ambitne cele w tym procesie, również w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wiceszef resortu klimatu przypomniał, że ministerstwo będzie koordynowało też wdrażanie inicjatywy Koniec z betonem w centrach miast, która została wskazana w Polskim Ładzie. Ekstra rabaty, nadzwyczajne przeceny, niepowtarzalne okazje. Takie hasła już wkrótce wypełnią witryny sklepów stacjonarnych i internetowych niemal na całym świecie. Czy w końcówce listopada sprzedawcy rzeczywiście obniżają ceny towarów o kilkadziesiąt procent? Ile prawdy jest w wyprzedażach na Black Friday? O to zapytam już za chwilę eksperta cinkciarz.pl Bartosza Sawickiego. Teraz o cenach podstawowych walut. Frank szwajcarski kosztuje 4,40 zł, euro 4,64 zł, dolar amerykański jest po 4,09 zł, a funt brytyjski po 5,49 zł.

Lata jak na lodzie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na lodzie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień. Kalinowskich za 20 minut 19. Czas na... Reportaż w Trójce. Z trudem porusza się po powierzchni ziemi, za to dzięki silnym łapom z wielkimi zagiętymi do tyłu pazurami jest mistrzem w kopaniu podziemnych korytarzy. Jest bardzo ruchliwy, choć uwielbia spać i podczas głębokiego snu głośno chrapie. Ulubieniec dzieci dzięki animacji bajkowej, rzecz jasna. Mowa o krecie europejskim. Zapraszam do wysłuchania reportażu Alicji Pietruczuk i Jana Smyka zatytułowanego Krecik. To jest wierzba, ona jest bardzo stara. Ona rosła za dziadkowym chlewem. Po chlewie nie zostało już prawie nic. Tu, gdzie jest teraz, Janku, płot i za płotem brzozy, to były resztki wiejskiego serwitutu. A jeszcze wcześniej to były stawy. 5 stawów z dębowymi podłogami. Największy był właśnie... O tu, gdzie jest, tam jest miejsce. A tam była psiarnia, gdzie te brzuski tam rosną dalej. Ale o, przecież wszędzie tutaj sobie zamieszkały krety. Podejrzewam, że pod werandą mieszkają mi tam krety. Między nami mówiąc, to są śliczne zwierzątka. Więc ja próbuję powiedzieć im: moi kochani, ja wam nic złego robić nie chcę, ale idźcie sobie o tam dalej. A one nie. Mamo, no, ale tych kretów tutaj tyle nie było. To tu od nie kilku było. Lat. No ponieważ ja użyźniam glebę, nawożę ją. Krety nie jedzą bulw, nie jedzą korzeni, bo to robią nurnice, karczowniki, a krety nie, bo krety są mięsożerne. Więc one sobie łażą i polują na pożywienie, że tak powiem. Drzownice to przecież przysmak kretów. Bo krety wstrzykują w drzownice taki płyn, który je hibernuje, usypia, nie wiadomo co. I w korytarzu, który robią, śliną przyklejają do sufitu tego korytarza i mają sobie zapas na zimę, na pożywienie. To jesienią rozumiem, ale wiosną czego? A no bo muszą przecież wyleźć na zewnątrz, nie? No to w jednym miejscu nie wystarczyłoby? No widocznie nie, bo lezie i musi wyleźć na zewnątrz. Robi korytarz i musi gdzieś tę ziemię wyrzucić. Poza tym mają taki system, że nie można ich utopić. Ja, ponieważ mam pralkę automatyczną, ona u mnie stoi pod oknem, tam jest szlauch, więc ja wtykam na przykład ten szlauch w dziurę po krecie. No myślę, no to już jak i ciepłe, czy gorąca woda, i z proszkiem. No to ucieknie. Albo się go utopi. Kreta utopić się nie da. To jest nieużyte. To jest 6. klasa. To było nieuprawiane, ja wiem, może 80 lat, czy ile. Nikt tu nie kopał, nie sadził nic. No to musiałam tutaj nawozu nanosić, ziemi nanosić, a czego nie tylko. Ja tu użyźniam. Ci okoliczni ludzie to się śmieli, po co ty sadzisz? Tu i tak nic nie wyrośnie. A teraz ten Mitia przyjeżdża, który najbardziej się ze mnie śmiał i mówił: do licha, słuchaj, ja przyjeżdżam teraz do zielonej oazy. Poza tym, żeby coś rosło, to ja muszę wykopać taki dołek metr na metr i metr w głąb i powoli go Ziemią, nawozem, nawozem zielonym, znowu ziemią wypełnić, wtedy będzie rosło. Dogadzałam sobie, żeby coś tu mi chciało rosnąć, no a bardzoż to się spodobało krycikom. Okazuje się, że jak ja lubię, kiedy są dżownice u mnie w ogrodzie, to kret mówi, że ja też lubię. O, jest otwór. No tak, do tych otworów to wszędzie, w każdym tym jest. A ponieważ kret kopie, no to musi ziemię gdzieś wywalić. No to wywala to, tę ziemię. Wypróbowałam już tutaj różne sposoby. Pierwszy sposób to taki, że pchałam im do nory czosnek. I bardzo one czosnku nie lubią. Tylko, że zrobiłam norkę obok. Chwilowo dobre rezultaty dają kulki na mole. Ale muszą być lawendowe. Nawet po zimie, jak się kulkę wykopie, to ona jeszcze śmierdzi. Ale robią to samo, co z czosnkiem. Po prostu robią nowy korytarz. Różne sposoby. Świecę dymną i też elektryczny brzęczy. O, przez rok czasu to one co parę minut włączała się o to ustrojstwo i po prostu brzęczało. To miało wyganiać guzik, prawda? Widać. O, to też tak samo. Kret ma to w nosie. Poza tym ktoś mi poradził, że krety nie lubią, jak brzęczą puszki. Puszki po piwie, na drucie też, o tam widać. No jak wiatr wieje, to tak brzęczy. Nawet skrzydełka dla lepszego efektu. Dla lepszego efektu, o. No ale jak widać na załączonym obrazku, krety sobie gdzieś nigdzie nie poszły. To już ta puszka się skrzywiła. O. No, ale jak widać, i to nie bardzo pomaga, więc ja już przeczytałam w różnych mądrych książkach. Mało tego, mam, Ala kupiła mi rady doświadczonego ogrodnika ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko zastosowałam to, co pan Bakier tam proponuje. Kocie odchody w dziurkę. Pan Bakier pisze, że można w ten sposób czasami dla niejednego kreta napędzić kota. Więc wypróbowałam i to. No dobrze, ale jak wetknęłam w jedną dziurkę, to pojawiła się obok. Kret jest niezniszczalny. A czasami to po prostu jest bezczelny, bo na oczach. No jak ziemia się rusza, to znaczy, że tam krecik swoje robi. To myszy czy to kreta? Kreta! Dlatego krecia robota jest bardzo niebezpieczny. Co zrobić, jak się na działkę wprowadzi kret? Był taki problem, tak. I zrobiłem trochę taki eksperyment. Od córki przywiozłem, bo oni mają gospodarstwo takie. Te, co wywożą na łąki od krów, nie odchody, tylko sam mocz ten. No i polałem, bo dziury byli i uciekli. Ewa, chodź tutaj. To niech działka. Kret? Nie wiem, ludzie stosują różne śledzie. Rzeczy. Telki, żeby stukało, to odstrasza. Tak. No różne. Ale przeważnie śledzie, z beczki. Gorosołu wlać. Inni karbid stosują. Nie wiem, czy to jest dobra metoda, bo to jest jednak zwierzak, prawda? Szkoda trochę. A śledzie to tak bardziej odstraszają. Dużo tego trzeba? Śledzia jednego i tego rosołu. Tak, jak on wychodzi, tam gdzie robi kopczyk, tak. Odkopać i włożyć. Tam, i włożyć. Bo tam na pewno będzie dziura i tam włożyć ten śledź. Nie wlać tego rosołu, poproszę, w sklepie dadzą. Nie wlać, o pójdę jak dym. Do sąsiadów? Tak, do sąsiadów albo gdzieś dalej. No, tak, że wszystko dobrze. Mamy środki ochrony roślin do zwalczania. Kretów mamy duży asortyment, takie, które odstraszają i usypiają krety. To jest rodzaj trucizny? No tak, no niestety, ale tak. A pani ma działkę? Ja mam działkę. I jak pani walczy z kretami? Różnie. Udaje się? No, na jakiś okres czasu tak. ale potem po jakimś czasie ponownie przychodzą od sąsiadów. A jeszcze teraz takie jakieś nowe urządzenie. W tym roku zostało wprowadzone w kretołapy. Tam się wkłada takie petardy, które pod ziemią strzelają. Z tym, że to jest bardzo kosztowne, kosztuje ponad 200 zł. Ktoś już to kupił? No, jedna osoba kupiła. Mówiła, że tak, że huk był niesamowity. Także na pewno kreta też szlak trafił. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku płaci odszkodowania w imieniu Skarbu Państwa za wilki, żubry i bobry. Niestety kretów na tej liście nie ma. Małgorzata Wnuk, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska zwalczanie kretów jest możliwe tylko przy ich licznym występowaniu w ogrodach, szkółkach, obiektach sportowych, lotniskach, wałach przeciwpowodziowych czy rowach melioracyjnych. A ochrona dotyczy na przykład kretów bytujących na łąkach czy pastwiskach. Więc, chociaż wielu właścicielom ogrodów dają się one we znaki, należy pamiętać, że jest to gatunek w Polsce chroniony i że wszelkie zabiegi wykonywane przeciw kretom mogą jedynie polegać na zmuszeniu go do opuszczenia naszego trawnika. U mnie sporo jest tych kretów. Trochę szkód narobiły. I nic nie robię z tym. No, fajne zwierzątka. Krecik. Podoba mi się ta bajka, także nic z tym nie robię na razie. A co to trawnik tam? Jest jeszcze jedna korzyść z kreta. Kret napowietrza ziemię, spulchnia ją, a poza tym, jak pada deszcz w tych norkach, to mieszkają sobie żaby i to nie byle jakie, tylko ropuchy. A ropuszka w ogrodzież bardzo pożyteczny. Zwierzaczek. Kretów nie dużo teraz jest. Co on tam za krzywdę zrobi? Ma mięciutkie, takie fajne futereczko. Ładny taki zwierzaczek, no tylko, że strasznie paskudzi w ogrodzie. Tutaj przecież, pamiętasz, mamo, ile my tutaj hektolitrów wody? A tutaj mamy wierconą studnię. Mieliśmy. Widzisz, co się dzieje? Krety sobie wyryły to wszystko. Paskudniki jedne i już. No, zabuliły studnię. Ale oto jest na 7 metrów głęboka rura, do której była wstawiona pompa i która ciągnęła wodę z głębokości. Ale przecież krety tak naryły, że ją zasypały. Boże, udeptywaliśmy, kamieniami wykładaliśmy, nic to nie dało. Takie kryciki nasze, fajne. O, trzeba zacząć, żeby tu nikt nie wpadł. O. Nie ma na nich rady już, co ja im tam nie robię, mydliny im, co nie tylko, ale nic. Mówią, wypchaj się. O, karbid jeszcze stosowałam. I myślałam, że będzie to najskuteczniejsze, ponieważ jak się karbid włoży do nory w zetknięciu z wilgocią, ten karbid zaczyna dymić i wydziela taki śmierdzący dym. Przykryć z wierzchu, no to myślałam, to pójdzie po kanałach. Dwie puszki wypchnęłam, a krety dalej są. Pokaż podłogę. To właśnie po tym, jak krety nam zniknęły studnie, to mama postanowiła zastosować środki drastyczne. To znaczy świecę dymną włożyć do kanału, żeby ten dym wypłoszył mi kretę, żeby kret sobie poszedł. No, ale to wiadomo, jak się baba za coś weźmie, nie z tej strony co trzeba, to taki zrobi nie z tej strony. Zamiast przeczytać co i jak, to ja z jednej strony wystawał taki knocik. Więc ja pomyślałam, że to jest knocik do podpalenia. A to był patyczek do trzymania, więc ja nie z tej strony podpaliłam. Jak zaczęło mi to rozpalać się w ręku, a robiłam to... O! W zaciszku? W zaciszku. To czyli w sieniach? Tak. No bo myślałam, jak mi się zacznie tutaj, to ja od razu wetknę do tego. No ale jak zaczęło się palić nie z tej strony i rozpryskiwać się, to efekt był taki. Olala! Dobrze, że chałupy nie spaliłam. Ale drugą, to już jak zapaliłam z tej strony, to trzeba. No to też zadziałała na chwilę. Wróciły krety? Oczywiście, że tak.